سے دے امن کوئی نہیں لاج رکھنا روزِ محشر بے قصو مجبور کی لاج رکھنا روزِ محشر بے قصو مجبور کی ہر خطا تو سو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی میرا کمر توڑ ڈالی گناہ میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہو گا کیا حشر میں ہوگا کیا یا الہی مسلمان تیری عطا سے Yeah. جاؤں یہ خفایا رہے ہر دم دم تیرے خوف سے یا گمایا نا پا میں اپنا بتایا اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا ہو مجھے متقی تو بنایا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.